Tu program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, jest wtorek, 6 dzień lutego, minęła 16. Czas na serwis, Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Szósta godzina przesłuchań byłego szefa MSW Jacka Cichockiego przez Sejmową Komisję Śledczą do sprawy Amber Gold. Koniec z dyskryminacją w internecie. Parlament Europejski mówi nie geoblokowaniu i kończy z nierównością w sieci. W serwisie Trójki powiemy też o dzikiej reprywatyzacji w Krakowie. Komisja do spraw Amber Gold pyta byłego szefa MSW o nadzór nad służbami specjalnymi. Jacek Cichocki odpowiada na pytania polityków w szóstą godzinę. Zeznaniom po krótkiej przerwie przysłuchuje się Michał Fedusio. Powiedz, co o działaniach służb w sprawie spółki mówił dawny minister. Był minister Jacek Cichocki przyznał, że działania służb były koordynowane w MSW dopiero po notatce z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w maju 2012 roku. Członkowie komisji starali się dowieść, że nadzór ministra nad pracą służb w sprawie Amber Gold był iluzoryczny. Dla potwierdzenia tej tezy fragment wywiadu prasowego ze świadkiem przypomniał członek komisji poseł PiS Jarosław Krajewski. Znajduje się tutaj informacja na temat tego, jakie dostał pan zadania jako osoba, która otrzymała funkcję ministra spraw wewnętrznych. To są pana słowa. Moją misję w momencie obejmowania ministerstwa można by streścić w słowach. Euro, emerytury, a poza tym masz wolną rękę. I teraz pozostawało pytanie, co z tą wolną ręką zrobić? Komisja wykazywała również, że w sprawie Amber Gold poszczególne służby nie chciały dublować swoich kompetencji w sprawie prowadzonego śledztwa. Dla przykładu były szef MSW nie konsultował się z szefem policji na temat funkcjonowania piramidy finansowej, gdy działania równolegle prowadziła już prokuratura. Dziękujemy, mówił Michał Fedusio. Parlament Europejski przegłosował rozporządzenie, które ma zakończyć geoblokowanie w sieci. Chodzi o utrudnienie klientom dostępu do sklepu internetowego ze względu na ich miejsce zamieszkania. Dziś tylko 37% stron internetowych pozwala na kupowanie z innego kraju Unii. Teraz rozporządzenie zyskało poparcie europosłów. Za było 557 parlamentarzystów, 89 głosowało przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu. Rozwiązanie chwalił w Parlamencie Europejskim Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy. Regulacja dotycząca geoblokowania jest centralną częścią pakietu związanego z handlem elektronicznym, który ma usunąć bariery dla konsumentów i firm handlujących online. Rozporządzenie zakończy sztuczne podziały i nieuzasadnioną dyskryminację ze względu na narodowość czy miejsce zamieszkania. Według wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej geoblokowanie stosuje większość stron internetowych. Kupujący są blokowani albo przekierowywani na inne strony. Taka sytuacja nie może mieć miejsca na jednolitym rynku cyfrowym, dlatego musimy to zakończyć. Problem najbardziej odczuwają mieszkańcy krajów nowej Unii. Z badań wynika, że w Polsce geoblokowania doświadczyło ponad 70% konsumentów. Jednym z głośniejszych w całej Europie przykładów był skandal z biletami do Disneylandu pod Paryżem. Tamtejsza Mekka dla rodzin szukających rozrywki segregowała klientów w zależności od kraju pochodzenia. W serwisie Trójki kolejne informacje. Prokuratura wnioskuje o przedłużenie śledztwa w sprawie wypadku rządowej limuzyny, którą jechała ówczesna premier Beata Szydło. Postępowanie miało zakończyć się w tym miesiącu, ale śledczy potrzebują więcej czasu. Mówi Krzysztof Dratwa z prokuratury okręgowej w Krakowie i zastrzega, że nie może podać szczegółów. Powodem skierowania wniosku o przedłużenie okresu śledztwa jest konieczność przeprowadzenia uprzednio zaplanowanych czynności procesowych. I z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i okoliczności śledztwa, szczegółowych informacji w tym zakresie nie będą udzielane. Przypomnijmy, że do wypadku doszło rok temu w Oświęcimiu, po tym jak Fiat Seicento zderzył się z rządową limuzyną. Opancerzony pojazd przewożący premier Beatę Szydło odbił w lewo i uderzył w drzewo. Poszkodowana została premier oraz dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał 21-letni kierowca Fiata Sebastian K. 27 nieruchomości na liście kamienic, które zdaniem krakowskiego Stowarzyszenia Miasto Wspólne powinny przejść na własność Skarbu Państwa. Zawiadomienie w tej sprawie trafiło do Prokuratury Krajowej. Od lipca zeszłego roku Miasto Wspólne prowadziło tzw. społeczny audyt reprywatyzacji. Przejrzano dokumenty dotyczące ponad 200 krakowskich kamienic. Efekty? Ponad 160 z nich trafiło do Skarbu Państwa. W stosunku do reszty można mówić o tzw. dzikiej reprywatyzacji, mówi Weronika Śmigielska. Blisko 23% z tych, które analizowaliśmy, czyli 47 kamienic, nie stało się własnością Skarbu Państwa, a powinno. Z tego w 26 przypadkach doszło już do obrotu na rzecz osób trzecich. Zaniedbania w tej sprawie dotyczą jeszcze okresu PRL-u. Stowarzyszenie wskazuje też na opieszałość resortu finansów i krakowskich urzędników w sprawie postępowań dotyczących zwrotu nieruchomości. Jedna ze spraw toczy się od ponad 20 lat. Kończymy serwis Trójki. Na skróty informacji zapraszamy o 16.30. Przy Myśliwieckiej za oknem słońce powoli, powoli przepięknie zachodzi, a jak u Państwa? Przed nami kilka słonecznych dni i zimnych nocy, tak zapowiadają synoptycy. Wszystko przez nadciągające nad Polskę arktyczne powietrze znad Skandynawii. W noc na termometrach faktycznie minus 12 stopni w Jeleniej Górze, minus 10 w Przemyślu, Toruniu i Bydgoszczy, minus 6 w Łodzi i Poznaniu, minus 4 we Wrocławiu. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, w rejonach podgórskich słabe opady śniegu, po południu miejscami przechodzące w deszcz ze śniegiem, lokalnie opady marznące powodujące gołoleć. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni lokalnie na Pomorzu do 3 stopni na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich od minus 3 stopni do zera, na wybrzeżu około minus 1 stopnia. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, na południu wschodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Ich to napawało jakimś uczuciem dumy. Dumy, że potrafili pozbawić człowieka tego, co najważniejsze, człowieczeństwa. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowi. Robert? Tak? Wiedziałeś, że teraz Orange na karty rozmawiasz bez limitu? Nie. SMS-ujesz też bez limitu? Tak. I masz jeszcze 15 giga internetu? Nie. Nie, nie. Tylko tak. I to za 25 zł. Ale kosmos. Zgadza się. W Orange na karty jest teraz prawdziwy kosmos. Rozmowy i SMS-y bez limitu oraz 15 gigabajtów internetu. I to tylko za 25 zł miesięcznie. Wejdź na bezlimitunakartę.pl. Jasne? Jak słońce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy wtorkową audycję popołudniową, a o czym u nas dziś do 19:00 jest decyzja prezydenta w sprawie nowelizacji ustawy o IPN, ustawy, która, jak wiadomo, wywołała burzę w relacjach Polski z Izraelem. Andrzej Duda ogłosił, że nowelizację podpisze, a następnie odeśle ją do Trybunału Konstytucyjnego. Co oznacza to w praktyce? Ustawa, a konkretnie konstytucyjność, zostanie zweryfikowana przez Trybunał Konstytucyjny już w czasie, kiedy ustawa będzie obowiązywała. Szczegóły tej sprawy już za chwil kilka. Wrócimy też do tematu, o którym mówiliśmy w porannym wydaniu Zapraszamy do Trójki, który wywołał wiele kontrowersji. Jak się okazuje, ZUS przestał drukować papierowe zwolnienia lekarskie. Przestał, bo w lipcu całkowicie mają zastąpić je zwolnienia elektroniczne. A z tym, zdaniem części lekarzy, już są problemy. Są przychodnie zlokalizowane w takich miejscach, gdzie dostęp do internetu jest albo bardzo trudny i w ten czas rwie się ta sieć, a są też i takie miejsca w Polsce, gdzie niestety tej sieci ciągle jeszcze nie ma. Bardzo ciekawy temat. Posłowie z Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold przesłuchiwali dziś byłego szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego. Z tych zeznań wynika, że w 90% za aferę Amber Gold odpowiada nieudolna prokuratura. Pan minister nie wiedział, jakie sprawy były prowadzone. Twierdzi, że o szeregu rzeczy dowiedział się w wyniku prac komisji. To zatrważający obraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W Niemczech wszystko na to wskazuje. Już niebawem zakończą się tasiemcowe negocjacje w sprawie utworzenia rządu. Czy po 4 miesiącach rozmów powstanie koalicja CDU-CSU-SPD? O to w 3 stronach świata przed 17:00 zapyta Ernest Zozoń. A o czym u nas jeszcze w programie? Wyjrzymy też na dwór lub na pole, jak kto woli, by sprawdzić, jak poprawnie powinno się dokarmiać ptaki. Chodź, chodź piękna, to chodź. No chodź, maluka. Tak jak pani widzi, orzeszki ziemne, oczywiście niesolone, rodzynki dla kosów. To mięso dla kogo pan przyniósł? Dla siwej wrony, mam koleżankę taką wronę z 5 lat, się z nią koleguję. Mięso mielone, wieprzowe i ze słoniną. No chodź piękna, chodź. Mięso mielone dla ptaków. Bardzo ciekawa historia. Wystartował nabór na komisarzy wyborczych. Pytanie, kto może nim zostać? Będą to osoby, które będą musiały legitymować się wyższym wykształceniem prawniczym i dawać rękojmie należytego pełnienia funkcji komisarza wyborczego. Czy to znaczy, że prawie każdy, kto skończył studia, może zostać komisarzem wyborczym? Teoretycznie zgodnie z ustawą tak. Hostessy znikają z niektórych sportów, na przykład ostatnio z Formuły 1. Miejmy świadomość, że wizerunek kobiety wykorzystywany w reklamie, w marketingu pełni określoną funkcję. Reklama i marketing kształtuje światopogląd i pewne stereotypy. Może je zmieniać, może je utrwalać. Teraz pytanie, co utrwalamy? Tradycyjnie po godzinie 18 reportaż, dziś historia żydowskiego chłopca ocalonego w czasie wojny przez polską rodzinę. Po 60 latach, kiedy Artur przyjechał po raz pierwszy po tym okresie do Polski, kiedy mi opisał to wszystko, dowiedziałam się, że był żydowskim dzieckiem. Rodzice o takich sprawach z dziećmi nie rozmawiali. Nie ma obowiązku, ale będziemy zobowiązani za każdy głos i wiadomość. 2 2 7 3 także zd@polskieradio.pl. 2 2 7 3 zd@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa telefony. Proszę zadzwonić do Heleny Wachowicz, Haliny Wachowicz, czyli Helen. Czekamy na Państwa listy. Nasza skrzynka już czynna. David Bowie w Trójce, 14 minut po godzinie 16, a teraz przed nami polityczny temat dnia. Zapraszamy do Trójki. Polityczny temat dnia, bo wokół tej sprawy debata toczy się od kilku dni i to gorąca debata. Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś ustawę nowelizującą przepisy o IPN, ale zapowiedział skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, nowe prawo przewiduje, i tu cytat, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do 3 lat. Taka sama kara ma grozić za rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni. Zdecydowałem się podpisać ustawę. Prezydent Andrzej Duda. Ale jednocześnie zdecydowałem się w tak zwanym trybie następczym skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Co to oznacza dla osoby, która nie zna się na języku prawniczym? W praktyce oznacza to tyle, że prezydent zrezygnował z możliwości zakwestionowania tej ustawy przed jej podpisaniem. Innymi słowy, przed jej wejściem w życie, sprawdzenia, czy jest zgodna z konstytucją. Mecenas Karol Orzechowski z kancelarii Kaczmarczyk Orzechowski. Zdecydował alternatywnie, że ustawa, a konkretnie jej konstytucyjność, zostanie zweryfikowana przez Trybunał Konstytucyjny już w czasie, kiedy ustawa będzie obowiązywała. Ustawa. Konstytucjonalista doktor habilitowany Ryszard Piotrowski, Uniwersytet Warszawski. Zacznie obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Prezydent zarządzi teraz ogłoszenie ustawy. W praktyce oznacza to tyle, że Trybunał Konstytucyjny, który nie ma w tej chwili żadnych terminów wyznaczonych dla rozpoznania tej ustawy, będzie rozpatrywał ją w przyszłości. W okresie pomiędzy podpisaniem ustawy przez prezydenta, a jej rozpatrzeniem przez Trybunał Konstytucyjny, faktycznie może dojść zarówno do zainicjowania postępowania karnego przez organy ścigania, w przypadku osób, co do których będzie podejrzenie popełnienia przestępstwa wskazanego w tej ustawie, a sądy mogą w tych sprawach orzekać i skazywać. Zdecydowałem się skierować tą ustawę w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego po to, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność z konstytucją tych przepisów w 2 kwestiach. Po pierwsze, jeżeli chodzi o zgodność z artykułem 54, który mówi o wolności głoszenia swoich poglądów, przede wszystkim tu właśnie o wolność słowa chodzi. Czy wolność słowa nie jest przez te przepisy w sposób nieuprawniony ograniczona? To jest pierwsza rzecz. I druga, aby zbadał kwestię tak zwanej określoności przepisów prawa. To są, proszę Państwa, przepisy o charakterze prawnokarnym. Mają w związku z tym szczególny walor, tak? Na ich podstawie sąd może dokonać skazania. Muszą być to więc przepisy precyzyjne. Każdy obywatel zasługuje na to, aby przeczytawszy przepis, był w stanie zidentyfikować, jakie jego zachowania w związku z tym mogą być zachowaniami karalnymi, a jakie nie. Każdy sędzia podejmujący się orzeczenia w takiej sprawie na pewno będzie miał naturalne wątpliwości co do podstaw prawnych ewentualnego skazania takiej osoby w sytuacji, kiedy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jeszcze nie zapadnie. Trybunał ma tyle czasu, ile będzie potrzebował i od niego zależy, czy zajmie stanowisko. W jakim zakresie Trybunał będzie musiał więc się pochylić nad tą ustawą? Niewątpliwie Trybunał będzie się musiał zastanowić, w jakich przypadkach jest faktycznie mowa o popełnieniu przestępstwa. W artykule 55a są punkty, które nie są wystarczająco jasne. Po pierwsze, co to znaczy przypisuje narodowi polskiemu, czy jeżeli przypisuje określonym osobom, które należą do narodu polskiego, to czy to oznacza przypisanie odpowiedzialności narodowi. Co oznacza pojęcie współodpowiedzialność? Jak rozumieć określenie mówiące w tym przepisie, że przestępstwem jest rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców zbrodni? Ustawa w swoim zakresie wyłącza działalność artystyczną i naukową. Nie trudno sobie wyobrazić, że jednym z pierwszych pytań przy okazji prób przypisania Polsce odpowiedzialności za Holokaust, czy państwu polskiemu, czy narodowi polskiemu, będzie konieczność odpowiedzenia sobie w konkretnych przypadkach na pytanie, czy nie stało się to właśnie w ramach działalności artystycznej lub działalności naukowej. Tym tematem zajął się Łukasz Walewski, a do sprawy wrócimy także w Pulsie Trójki o 17.45. Z ekspertami będzie rozmawiał Łukasz Karusta. My przypominamy, że Polskie Radio uruchomiło serwis internetowy poświęcony niemieckim obozom zagłady. Można go znaleźć pod 2 adresami. Pierwszy germandeathcamps.info lub gdc.polskieradio.pl. zd3@polskieradio.pl. Także 2 2 i 7 3. Proszę do nas pisać, proszę do nas dzwonić w każdej sprawie. A my już za chwil kilka opowiemy o walce tradycji z technologią, czyli o elektronicznych wersjach zwolnień L4. Right this way, the room's full to burst, whatever you say, gotta quench that thirst. In a magazine, you got minutes to keep safe, bitten nails stay clean, yeah. Now talk about To już prawie 23 minuty po godzinie 16. Editors i magazyn w Trójce. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa głosy w każdej sprawie, czekamy na telefony, czekamy na maile. A już teraz porozmawiamy o elektronicznych zwolnieniach, czyli o sprawie, która rano rozgrzała telefony w Trójce. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, jak się okazuje, nie wszyscy są zadowoleni z zastąpienia papierowych blankietów e-zwolnieniami. Naczelna Rada Lekarska zwróciła się nawet do ministrów zdrowia, a także rodziny, pracy i polityki społecznej o przedłużenie ważności zwolnień papierowych. Postanowiliśmy podpowiedzieć lekarzom i pracodawcom, jak przygotować się do tej skomplikowanej zmiany. Dzięki wystawianiu elektronicznych zwolnień przez platformę usług elektronicznych ZUS zaoszczędzisz czas. System. Lekarz, który mnie przyjmował, był podłączony do systemu jeszcze w grudniu, wydrukował to zwolnienie, przybył pieczątkę i było po sprawie, także no nie rozumiem problemu z drukami. Dzień dobry, z systemu e-zwolnień korzystam od prawie roku. Może nie jest to najbardziej intuicyjny system, z jakim pracowałam, ale działa bardzo przyzwoicie i jest wybitnie wygodny. Proszę sobie wyobrazić, że w mojej poradni do dziś nie ma komputerów, więc jak ja mogę używać elektronicznych zwolnień? EZLA. Elektroniczne zwolnienia lekarskie. Krótka instrukcja dla lekarzy. To, o czym chcemy dzisiaj mówić, jest wystawieniem zwolnienia lekarskiego. Współpracujący z ZUS dr Piotr Wiciunas. Wchodzę na zakładkę lekarz. Jest zakładka wystawienie zwolnienia. Ale nie wpisał pan nazwiska tego pacjenta. A na razie wybieram płatnika. PESEL jest numerem, który w gabinecie jest potrzebny również do wystawiania recepty. Pokazuje się imię i nazwisko ubezpieczonego. To już się pokazuje, to tak, już nic nie wpisujemy. Nic, wybieramy tylko adres pobytu, który jest już wpisany, bo pan jest zgłoszony do ubezpieczenia. Tak. I przechodzimy dalej. Pracodawca ma już swoje konto. Jest obowiązek już od ponad roku, że pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 5 osób na umowę o pracę, muszą takie konta mieć obowiązkowe. Ostatnia czynność to jest podpisanie zwolnienia. To jest koniec wystawienia zwolnienia. My apelujemy do lekarzy, żeby szybko wdrażać się w tą nową wersję elektroniczną wystawiania zwolnień, ale jednocześnie musimy prosić ministra zdrowia, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, żeby tą furtkę zostawili w sytuacjach awaryjnych. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Utrzymać wersję papierową druku L4. Dlaczego chcę od tego ePUAP-u wyjść? Dlatego, że rozmawiałam z jedną z pań, próbowała z ePUAP-u, ale tam trzeba potwierdzać SMS-ami. Kilka godzin musiała czekać na to potwierdzenie. Trudno jest mi ocenić, bo profil zaufany ePUAP nie jest naszym narzędziem. Ale jeżeli ktoś korzysta z tego ePUAP-u, radziłaby pani przejść do certyfikatu ZUS-u, to będzie łatwiejsze. Tak się zastanawiam, dlaczego jedni lekarze są zadowoleni, a drudzy mają kłopoty z tymi e-zwolnieniami. Zwolnienia lekarskie w ogóle można podpisywać trzema sposobami. Aneta Dąbrowska, Departament Obsługi Klientów ZUS. Albo to jest właśnie ten profil zaufany ePUAP, albo to jest podpis kwalifikowany. Komercyjny, drogi. Komercyjny. Albo ten certyfikat wydawany przez ZUS. On jest dostępny od grudnia i z tego, co mówią lekarze, to jest wygodna forma, najfajniejsza, najłatwiejsza w użyciu. A co jeżeli idzie na wizytę domową? Co musi mieć ze sobą? Wersja mobilna panelu lekarza i może z tej wersji korzystać z swojego smartfona. Można wcześniej sobie wydrukować pewne formularze z ZUS-u, takie in blanco, i wtedy pacjentowi nawet zostawić to, a później zwolnienie zelektronizować. Wychodzisz? Tak, mam wizytę domową. A czy korzystasz z tych elektronicznych zwolnień lekarskich poza przychodnią? Jak mam ze sobą tablet albo smartfon, no to pewnie, że tak. Jak się okazuje, zwolnienia lekarskie będzie można też wydrukować, ale najpierw konieczne jest zalogowanie się w systemie, o czym przypominała Ewa Dudzińska. 2 2 7 3, także zd3@popolskieradio.pl. Te adresy do Państwa dyspozycji. Ja dubej, na 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja dubej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda.

to nie to miejsce i czas. Jutro dla mnie to jest przyszłość, inna kreacja i twarz. Tchną na szybie ślady łez, pora już dograć ten akt. Kto z nas kiedyś, patrząc wstecz, wspomni love story sprzed lat. Wspomni love story sprzed lat. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Marzy mi się Yokohama, hotel z obłoków i szkła. Jak mam zmienić fałsz i banał życia, co byle jak trwa. Schnął na szybie ślady łez, ktoś z nas już musi na plus. Taki mały dramat, lecz wszystko w nim jasne jest już. Wszystko w nim jasne jest już. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, nie żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic. Wróć paru szalych i wzdór. Księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, nie żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic. Wróć paru szaleń i wzdór. Muchy, Halina Frączkowiak i Papierowy Księżyc za 23 minuty, godzina 16, audycja popołudniowa. A teraz porozmawiamy o maratonie pytań i maratonie odpowiedzi. Zapraszamy do Trójki. Bo od godziny 10.15 zeznaje były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska, Jacek Cichocki. Zeznaje oczywiście przed Sejmową Komisją Śledczą badającą aferę Ambergold. Posłowie komisji chcieli między innymi dowiedzieć się, jak wyglądał w tym czasie nadzór nad służbami, które potencjalnie mogły zapobiec tej aferze. Wszystko to, co dziś działo się w czasie posiedzenia Komisji Ambergold, śledziła Anna Rokicińska, która teraz jest w studiu. Witam cię. Dzień dobry. Aniu, powiedz, przysłuchiwałaś się zeznaniom Jacka Cichockiego. Powiedz, co z nich wynika. Minister Cichocki często mówił o tym, że pewnych faktów już nie pamięta, bo minęło sporo czasu od momentu, gdy sprawował swoją funkcję. Nie potrafił między innymi odpowiedzieć na pytanie, czy ówczesny szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krzysztof Bondarek, poinformował go o powiązaniach syna Donalda Tuska z gdańską spółką Ambergold. Cichocki mówił, że nie potrafi powtórzyć treści tej rozmowy. Dzisiaj nie odtworzę rozmowy z ministrem Bondarykiem na temat syna pana premiera. Powiedział też, że po raz pierwszy rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem o Ambergold w związku z notatką Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z maja 2012 roku, a przed tą datą nie podejmował żadnych działań w sprawie Ambergold. Być może z mediów także wyczytałem informacje o tym, że spółką interesuje się prokuratura i KNF. Posłowie dopytywali o nadzór nad służbami i o to, czy był zdaniem ministra właściwy. Przewodnicząca Małgorzata Wasserman zacytowała fragment policyjnej notatki. Podejrzewają, że cała działalność Ambergold to piramida finansowa i prędzej czy później właściciele będą próbowali uciec ze zgromadzonymi pieniędzmi. Czy pan minister uważa, że jeżeli taka wiedza udokumentowana jest 18 kwietnia, później są kolejne notatki, a zostaje wszczęta sprawa operacyjna pod koniec czerwca, czy to jest działanie prawidłowe? Mam za mało wiedzy, żeby wydać taką ocenę. A kto powinien zweryfikować, czy działania policji były adekwatne? Zgodnie z hierarchicznym ustrojem policji przełożeni. Posłanka PiS zacytowała także zeznania Marcina P., szefa Amber Gold. W czerwcu zeznał on, że ówczesny doradca zarządu Amber Gold, Emil Marat, uprzedzał go o czynnościach ABW związanych ze spółką. Dodał, że Marat mówił mu o możliwości wykorzystania kontaktów z politykami Platformy Obywatelskiej, w tym z szefem MSW Jackiem Cichockim. Marat, zeznając przed komisją, zaprzeczał temu. Nie ostrzegałem zarządu firmy Amber Gold o jakichkolwiek działaniach służb specjalnych wokół spółki. Jeżeli taki wątek się pojawiał, to w kontekście proszę szybko publikować bilans, proszę otwierać spółkę, bo będzie pan miał za chwilę ABW na plecach. Nie było mi znane żadne postępowanie śledcze, które miałoby być wówczas prowadzone wobec firmy Amber Gold. Zaprzeczał także minister Cichocki, dopytywany przez posłankę Wasserman. Marcin P. zeznał, to oni przynosili mi wiedzę o tym, co się dzieje w ABW od ministra Cichockiego i polityka, który miał być koordynatorem do spraw służb specjalnych. Dla mnie słowa Marcina P. są w żaden sposób niewiarygodne. Czy słowa pana Emila Marata w zakresie tego, że będzie się z panem kontaktował, po pierwsze, czy taki kontakt miał miejsce w 2012 roku w sprawie Amber Gold? Pana Emila Marata? Tak. Nie. Jak przesłuchanie podsumowują sami politycy, to zależy od opcji politycznej, którą reprezentują. Krzysztof Brejza z PO uważa, że dowodzi ono niekompetencji prokuratury. Z tych zeznań wynika, że w 90% za aferę Amber Gold odpowiada nieudolna prokuratura, w tym prokuratorzy na szczytach prokuratury generalnej. Niestety politycy PiS mają wielki problem z rozliczeniem prokuratorów w prokuraturze generalnej ówczesnych, albo nawet z okręgu w Gdańsku. Skoro niektórych się awansuje, jak szefa nadzoru do prokuratury krajowej, no to jest taki glejt pana ministra Ziobry. Ci ludzie dobrze działali w sprawie Amber Gold. Ja się z taką opinią nie zgadzam. Na zupełnie inny obszar niekompetencji wskazuje przewodnicząca Wasserman z PiS. Nie było żadnych działań, nie było żadnej koordynacji. Pan minister po prostu nie chce przyznać tego wprost, tylko no, stara się odpowiadać w taki sposób, aby no, tego faktu nie przyznać. A tak w rzeczywistości było. Pan minister nie wiedział, jakie sprawy były prowadzone, nie wiedział, że było prowadzone postępowanie w Biurze Spraw Wewnętrznych. Oczywiście twierdzi, że o szeregu rzeczy dowiedział się w wyniku prac komisji. To zatrważający obraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. A minister Cichocki wciąż zeznaje. Jutro najprawdopodobniej ciąg dalszy tych zeznań. Tym razem będą one odbywały się bez udziału dziennikarzy, bo posiedzenie będzie niejawne. Anna Rokicińska, bardzo dziękuję Ci za tę relację. Prawie 6,5 godziny zeznaje już były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Jacek Cichocki. No ciekawe, czy padnie rekord, jeżeli chodzi o długość zeznań. 2 2 7 3, także ZD3 małpa.polskieradio.pl. Proszę do nas pisać, proszę do nas dzwonić. Niebawem 3 strony świata, Ernest Zozuń i pytania o sytuację w Niemczech. Tu Warszawa w programie trzecim za 14 minut 17. Kiedy kryzys w Europie, to daje sobie z nim radę Angela. Kiedy 10% zbiera AfD, to daje sobie z tym radę Angela. Kiedy rolnicy protestują, to jest Angela. Żartują w piosence komicy z telewizyjnego show. Ale można by podobną frazą zapytać. Gdy rozmowy o rządzie czwarty miesiąc trwają, to gdzie? Angela? I zapytajmy dziś w audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Rozmawiamy pod wielką presją. Negocjacje trwają od rana do wieczora. Mamy jeszcze wiele tematów do omówienia w wielu dziedzinach. W minionym tygodniu grupa negocjacyjna wykonała ciężką pracę. Teraz trzeba to podsumować. Powtarzają, jak zacinająca się płyta. Niemieccy politycy. Zbieramy się już, mam nadzieję, na ostateczne rozmowy. To zacięcie. W tych rozmowach nie przynosi chwały i sławy czołowym niemieckim ugrupowaniom. Zgodnie z wynikami sondażu przeprowadzonego przez Instytut INSA na Unię CDU-CSU chciałoby głosować 30,5% Niemców, a na SPD tylko 17%. Szef Instytutu Hermann Binkert twierdzi, że przedłużające się rozmowy koalicyjne osłabiły uczestników negocjacji i wzmocniły zielonych, liberałów z FDP oraz eurosceptyczną AfD. Waldemar Maszewski, Polskie Radio Berlin. A moim gościem jest Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. No to właściwie możemy wróżyć. Będzie, nie będzie, będzie, nie będzie. Pan obstawia, że będzie czy nie będzie? Czy sądzę, że teraz będzie, ale w następnym kroku to wcale już nie jestem pewien, czy będzie. Czyli teraz zapewne dzisiaj, jutro góry partii się dogadają, ale gdy przyjdzie do głosowania SPD, wszyscy członkowie głosują, czy akceptują decyzję swojego kierownictwa, to wtedy już nie podejmuje się rozstrzygać, jak ta loteria, kto na tej loterii wygra. No bo musimy wyjaśnić naszym słuchaczom, że dzisiejszą decyzję musi potem jeszcze zaakceptować, co, zjazd partii? Nie, referendum. Referendum nie, partyjne? Właśnie, zjazd to byłoby nawet prościej, bo zjazd to są już delegaci. Węższa grupa, natomiast tam po prostu odbędzie się referendum. Czyli wszyscy członkowie. Podaj, że teraz była jeszcze fala wstąpień, więc około 450 tysięcy członków SPD głosuje, czy jest za, czy jest przeciwko. Jakich argumentów mogą używać członkowie SPD, żeby mówić, że nie? To znaczy zasadniczy argument wiąże się z tą trwającą już od dłuższego czasu dyskusją w SPD, że socjaldemokracja znajduje się w kryzysie i potrzebuje czasu, żeby czasu i spokoju, żeby odnowić się od dołu, a odnowić się to oznacza nie występować znowu w roli młodszego partnera. Prawda, bo ona jest, o tym warto przypomnieć, że to jest nie pierwsza wielka koalicja, ale ta proporcja, one się trochę zmieniały, ale w każdym razie Hadecja jest zawsze tą silniejszą i wystawia kanclerza, a raczej panią kanclerz Merkel. Tak. Natomiast w związku z tym różne decyzje, także nawet korzystne z punktu widzenia socjaldemokracji, one idą automatycznie na konto osoby, która jest utożsamiana takim utożsamieniem rządu, koalicji, czyli kanclerz Merkel i Hadecja. Więc tutaj ten głos mówi nie, naszym nie powinniśmy kolejny raz wchodzić do tej koalicji, kolejny raz być zmuszanym zawierać kompromisy. Potrzebujemy programowej, bo to jest bardzo ważne, to chodzi też taką programową odnowę partii, która odnajdzie na nowo swoje korzenie. Tutaj padła mowa o tych 17, te sondaże są różne, 17-18%, tak. Mówiono wcześniej trochę ponad 20, no ale widać 10 lat temu to byłby żenujący wynik, prawda, który, więc rzeczywiście jej masowość, zasięg, ona jest programowo zagubiona. Referendum nie zatwierdzi tego dzisiejszego porozumienia, jeśli ono będzie, no to co, Scholz i Merkel idą na polityczną emeryturę? Sądzę, że to będzie, że to przyspieszy tą zmianę, która już nadchodziła. Bo sama kanclerz Merkel zapowiada, już tak jakiś czas temu mówił, nie była do końca pewien, czy właśnie, czy cała, czy jeszcze kandydować, potem kandyduje, ale czy cała kadencja. Widać było już takie troszkę zmęczenie. Więc tutaj się pewna zmiana szykowała. No w samej, w socjaldemokracji też jest zmiana, znaczy zmiana się już dokonała, ale po tej, czyli Martin Schulz, który przejął kierownictwo partii właśnie z takim zadaniem, on poprowadzi ją do odnowy, ale w której równocześnie trwa nadal bardzo zacięta walka o władzę. To jest, tam właściwie toczy się teraz to jest tyle cały czas, rozgrywka, kto faktycznie będzie przywódcą tej partii, czy pewne takie błędy w rozgrywce, pewne zbyt daleko idące deklaracje składane przez Martina Schulza, typu nigdy nie będę w rządzie, który, prawda, kanclerz Merkel, czy one nie zostaną wykorzystane po to, żeby po, jak się uzna, nieudanej próbie, mówię, jak się uzna, bo to trochę mało czasu, żeby odnowić partię, prawda, pół roku czy rok. Ale w każdym razie zarzut nieudana próba, nie udało się poprowadzić do zwycięstwa, więc też musi zastąpić go ktoś inny. To jest to istotna zmiana, która się właśnie zapowiadała albo toczyły już i no jeżeli się nie uda się stworzyć koalicji, to tak. To... Bo czemu pytam o tę emeryturę? Bo jeśli nie uda się stworzyć koalicji, to co? Dalej będziemy rozmawiać, czy jednak przedterminowe wybory? Znaczy, rozmawiać nie bardzo już jest o czym. No więc właśnie. Bo Jamajka, znaczy może dodać jeszcze jedną rzecz. Jamajka upadła, ale mimo tych pewnych wahnięć typu socjaldemokracja straciła trochę, AfD trochę zyskała i tak dalej, ale zasadniczo układ sił na scenie politycznej pozostał taki sam jak w czasie wyborów. Mhm. Więc jeżeli, to jest taka trudna sytuacja, bo wracać do rozmów, kolejną Jamajkę próbować nie ma sensu, FDP wyraźnie, czyli liberałowie wyraźnie dystansowali się jak od tego. Jak to upadnie, to też nie ma sensu. Tak, tutaj też nie ma sensu. Powtórzyć wybory, będziemy mieli trochę to samo. I chyba to jest też, no dobrze, też trzeba dodać, Niemcy są w takim okresie przejściowym trochę, jeżeli chodzi o ich scenę polityczną. Ona prawda, łącznie z tym, że partie masowe przestają być tak masowe. To właśnie, teraz, bo my tutaj rozmawiamy o dwóch głównych ugrupowaniach, ale nie wspominamy o AfD, która tutaj jednak zamieszanie wprowadza. Właśnie, czyli przede wszystkim powiedziałbym, że to są dwie zmiany, które się dokonują. No bo znowu, ileś lat temu te dwie wielkie partie miałyby 80%, coś koło tego. Teraz mają trochę ponad 50%. Tak. To widać różnicę. No i równocześnie pojawiła się ta taki nowy gracz, bo wcześniej partie takie radykalne występowały, ale w krajach związkowych. Natomiast nie na szczeblu federalnym, czyli w Bundestagu. Tutaj wchodzi teraz, no i ma te 12, różne jest, 12, 13, 14%, to różnie krąży. I niewątpliwie podczas tych rozmów, nad uczestnikami rozmów wisi to pytanie, jeżeli powtórzymy wybory, jak zareaguje wyborca na to, czy alternatywa dla Niemiec nie będzie profitowała, nie uzyska jeszcze większego poparcia. Pewno by uzyskała, myśli pan, że... Znaczy nie jestem pewien, czy by uzyskała, bo jednak ta scena polityczna niemiecka, ona nie jest aż tak, nie jest w drugą stronę, ona nie jest aż tak niestabilna. Więc nie wiem, ale poczucie niepewności istnieje. Poczucie, że nowe wybory to jest coś zupełnie nowego w tradycji niemieckiej. Też dodajmy to, prawda? Tak. Tam zawsze bardzo sprawnie tworzono nowy rząd. A nagle trzeba powtórzyć... 4 miesiące trwa. 4 miesiące i powtórzyć wybory, żeby móc... To jest w kulturze politycznej coś zupełnie nowego. Wie pan co, ale rozmawiamy tutaj o katastrofie politycznej niemieckiej polityki, ale państwo działa. To znaczy tak, są dwie płaszczyzny. Od strony właśnie w takiej bieżącego funkcjonowania